Rozpoczniemy dzisiaj wierszem. Maciej ma wiersz. Poprosimy. W życiu mi się zdarzyło napisać trochę wierszy, ale no nie mam jakiegoś wielkiego mniemania też o sobie, że jestem jakimś tam miękkim, jakimś wielkim literatem czy tego typu człowiekiem. Natomiast człowiek ma jakieś różne sposoby wyrażania tego, co ma w sercu, co przeżywa, lub też w jakiś sposób chce się skomunikować z drugim człowiekiem, przekazać swoje myśli, co sądzi o pewnej sprawie, co myśli. A że człowiek tak został stworzony przez Boga, że potrafi to ująć słowami, więc są poeci, są pisarze, są też muzycy, którzy, prawda, w muzyce ujmują swoje przemyślenia, czy pragnienia, czy wyrażania swoich myśli. Człowiek jest różnoraki, to jest takie piękne, że nie jesteśmy jakby monotonni, jesteśmy właśnie różni w tym wszystkim, w czym nas Bóg stworzył. Ten wiersz, do tego napisania tego wiersza zainspirował mnie taki kataloński poeta, nazywa się Luis Laca. Co ciekawe, on zainspirował również niejakiego Jacka Kaczmarskiego, kto kiedyś słuchał jego poezji, jego piosenki Mury, to właśnie ten wiersz tego poety katolińskiego zainspirował Jacka Kaczmarskiego do napisania wiersza Mury, a ja jakby zainspirowany również tą treścią postanowiłem nadać temu treść chrześcijańską i praktycznie pierwsze zdanie z tego oryginalnego wierszu, natomiast reszta to sam napisałem, ale chciałbym tylko powiedzieć taką rzecz, że człowiek szczególnie przez ostatnie wieki bardzo intensyfikuje swoje działania, żeby zmienić świat. I ludzie widzą, że na świecie jest źle. Jakkolwiek by się ten świat nie poprawiał, w oczach ludzkich nie zmieniał, to ciągle ludzie narzekają, że jest źle. Ciągle tworzą teorie spiskowe o masonerii, jakichś wolnomularzach, jakichś innych grupach, bo ciągle człowiek dostrzega, że mimo jego wysiłków, żeby ulepszyć ten świat, żeby też technicznie ten świat się lepiej zmienił, ciągle jest źle, ciągle coś jest nie tak. Ludzie co jakiś czas przeprowadzają rewolucje i kiedy przeprowadzają te rewolucje w imię szczytnych kasem, najczęściej to się kończy no, bardzo źle dla ludzkości. Szczególnie w ostatnim XX wieku widzieliśmy szereg rewolucji, które no, okazały się bardzo krwawymi rewolucjami. Zginęło mnóstwo ludzi i przyniosło one bardzo wiele, wiele nieszczęść. Także człowiek dostrzega problem na tym świecie. Mówi, no ja widzę, że jest źle. I każde pokolenie dostrzega ten problem. Żadne pokolenie nie mówi, jestem już zadowolony. I co pokolenie pojawi się, to próbuje jakoś przemodelować ten świat. Takim pierwszym pokoleniem, które próbowało przemodelować świat, to była ci, co budowali wieżę Babel. I Bóg widział, że to jest złe, że zawsze to się skończy źle i pomieszał ich języki. Więc ja pomyślałem sobie, zanim przeczyta za chwilę, że dobrze jest jakby wpisać się może w tą formułę tego katalońskiego poety i dać chrześcijańską odpowiedź. Wiesz, jestem głęboko przekonany, że tylko Chrystus i tylko Słowo Boże daje właściwą odpowiedź człowiekowi na jego problemy, na wszelkie problemy. I tylko trzymając się Słowa Bożego, nasze nie tylko pytania, dlaczego ten świat jest zły, będą prawidłowe, ale przede wszystkim odpowiedzi. Wiecie, niektórzy ludzie potrafią nawet postawić właściwe pytania i mówią, dlaczego jest zło na świecie? I mówią, że jest zło na świecie. A więc pytania stawiają prawidłowe, ale już odpowiedzi, które później biorą, które chcą postawić, no są złe. I właśnie tak jak powiedziałem, często odpowiedzią człowieka na pytanie, dlaczego jest zło, jest jakaś rewolucja, jest jakiś przewrót i to często w imię szczytnych haseł, a kończy się zawsze, zawsze tragicznie. I tylko Bóg zna właściwą odpowiedź i tylko trzymając się Boga, tak naprawdę możemy wybrnąć z tego zła, jak jest na tym świecie. Mi się wydaje, że o tym ten wiersz jest mniej więcej, ale przede wszystkim o zwiastowaniu Ewangelii, ale to jest właśnie fundament, żeby wybrnąć z tego zła. Naprawdę wierzcie mi, myśląc coraz bardziej o tym świecie, widzę, że tylko Jezus jest w najwłaściwszą odpowiedzią w tym zamęcie tego świata. Więc zaczynam już czytać. Stary przyjaciel kiedyś mówił mi, staliśmy w bramie, był świt i samochodów narastał szum, z targowisk handlarzy krzyk. Stary przyjaciel kiedyś mówił mi, czy widzisz tych ludzi tam, ten gęstniejący ogromny tłum, co stoi u śmierci bram. Rozdziela ich ten ogromny mur, co wzniósł je odwieczny kłam. Stoją zamknięci w więzieniach swych, do śmierci zdążają bram. A potem jeszcze powiedział to, tak się zaczyna nasz dzień. Słońce wysoko stoi tam, spod muru wyruszył cień. Staliśmy w bramie w południa skwar, on mówił, słuchałem ja. Pamiętaj, ten kto zburzy mur, w ofierze swe życie da. Mijały godziny, mijał czas, staliśmy, słuchałem wciąż. Nagle coś poruszyło nas, święty pojawił się mąż. Ten mur zostanie, powiedział nam, dla tych, co zostać tu chcą, co zgromadzili się u śmierci bram i gardzą wciąż mową mą. Stary przyjaciel, a za nim ja, staliśmy i mijał dzień. Mąż ten pouczał, coś szeptał nam wśród gwaru pijackich pień. Ten mur już runął, kto wierzy tak, zrzuci jarzmo więzienia, wyruszy na wolności szlak i nie zatrzyma go ziemia. Mąż ten wskazał na to, co miał, te słowa są o wolności. Mój Pan tu życie swoje dał, ofiarę żywej miłości. Stary przyjaciel, a za nim ja, a była to już noc, w modlitwie uklękliśmy tam, wierząc zbawienia moc. Tak tylko jeszcze krótko podzielę się refleksją na temat w ogóle wierszy. Pamiętam, w szkole dla mnie zawsze wiersze były ogromnym wyzwaniem. Czytaliśmy te wiersze i ja w nich nic nie widziałem. A nauczyciele twierdzili, że tam są takie treści i tam się kryje taka głębia przekazu. I dopiero chyba jako dorosły człowiek zacząłem gdzieś dostrzegać to, ten środek przekazu, jakim jest poezja. I myślę, że dzisiaj, kiedy jako chrześcijanie, znający Słowo Boże, czytający je, rozważający, gdy słyszymy tego typu przekaz, który myślę, że dla człowieka ze świata byłby enigmatyczny. Przypuszczam, że dla większości ludzi nieczytających Słowa Bożego, nieodrodzonych, zakładam, że myśleliby o murze berlińskim w tej poezji, że tutaj coś padło, że tutaj jakieś tworzyła się wolność. Tego typu rzeczy raczej, przypuszczam, byłyby w myślach ludzi niewierzących. Natomiast jakkolwiek, gdybyśmy chcieli tutaj podjąć się interpretacji i wyjaśnienia, mogłoby być ciekawie, co Maciek chciał powiedzieć, a co my odebraliśmy. Ale myślę, że jedna taka tutaj, taki wyraźny przekaz jak dla mnie jest taki, że Jezus Chrystus zburzył mur nieprzyjaźni między nami a Bogiem, że mamy przystęp do Boga, że możemy się do Niego zbliżyć i w tej cudownej wolności dzieci Bożych wielbić Go, słuchać Go, doświadczać Go, przeżywać Jego obecność w naszym życiu. I taki jest jeden z celów naszego tutaj zgromadzenia, by doświadczyć naszego Boga. Cieszymy się z każdego brata, każdej siostry, każdej osoby, która tutaj jest z nami, ale przede wszystkim cieszymy się z naszego Boga, do którego chcemy wspólnie się zbliżyć. I do tego was, bracia, siostry, zachęcam, byśmy uniżyli nasze serca i podnieśli nasze serca wysoko do naszego Boga. Przyszli do tronu łaski, do którego Jezus Chrystus otworzył nam szeroko drzwi przez zasłonę, to jest przez ciało swoje, które ofiarował za nasz grzech, aby nam grzesznym udostępnić wejście do obecności Bożej nie jako grzesznikom już, ale jako wybranym, oczyszczonym, uświęconym, usynowionym. Przejdźmy do Niego z dziękczynieniem, z uwielbieniem, śpiewajmy pieśni, módlmy się, wywyższajmy Go. Powstańmy, proszę. Dziękujemy, Ojcze, za ten kolejny dzień łaski, dzień, w którym zgromadzamy się, aby Ciebie wielbić. W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa przychodzimy do Ciebie, który nas umiłowałeś, który objawiłeś swą miłość, ofiarując swego Syna za nasz grzech, za wszystkie nasze przestępstwa. Dziękujemy Tobie, dziękujemy za tą wielką ofiarę, przez którą jesteśmy uświęceni, jesteśmy usprawiedliwieni, dostąpiliśmy usynowienia, mamy wstęp do miejsca najświętszego. Daj nam i dzisiaj zbliżyć się do Ciebie, uczcić Twoje święte imię, radować się Tobą i doświadczać działania Twego Ducha w naszych sercach, przemiany naszego myślenia, wyposażenia nas do życia i służby dla Twojej chwały. Prosimy, błogosław każdą pieśń, którą będziemy śpiewać, modlitwy, które będziemy do Ciebie wznosić głośno i w ciszy naszych serc, rozważanie Twego słowa. Przemawiaj do nas, Panie, działaj pośród nas i odbierz chwałę swemu imieniu, bo tylko Twoje imię, Panie i Boże nasz, jest godne wszelkiej chwały i czci. W Jezusie Chrystusie, Twoim Synu. Amen. Dzięki, Ojcze, za możliwość przyjścia przed Twoje oblicze. Dzięki za możliwość zgromadzenia w jednym duchu. Tak się modlę, Ojcze, żebyśmy mieli cały czas Ciebie przed oczyma, żebyśmy nie tylko tutaj, gdy cel jest wyraźnie określony, gdy wszyscy są tak samo nastrojeni w tej świadomości, że jesteś blisko, że słyszysz, ale żebyśmy w naszych codziennych sprawach nie zapominali o Tobie, ale cały czas mieli w myślach, w sercu Ciebie, Twoją dobroć, łaskawość i też Twoje nakazy i zakazy. Dzięki, Ojcze, że gdy zgromadzamy się, to w szczególny sposób możemy oczekiwać, że będziesz błogosławił, przemawiał. Dziękujemy za to. Amen. Amen. Panie Jezu, też dziękuję Ci za to, że nas zgromadziłeś tutaj na tym miejscu. Nie jesteśmy przypadkowymi ludźmi, którzy umówili się, by spotkać się tutaj razem i spędzić miło czas, ale mamy tą świadomość, że wyrwałeś nas z tego upadającego i ginącego świata po to, by już, byśmy już nie dla siebie żyli, ale by chwalić i wielbić Ciebie naszym życiem. Dzisiaj też, Panie, jesteśmy tutaj nie dlatego, by dogodzić sobie, ale dlatego, żeby uwielbić Ciebie, aby wspólnie wznieść tą pieśń, modlitwę. Panie, jeśli to jest w naszym sercu, jeśli widzisz je, a widzisz, ale jeśli tam w tych naszych sercach jest chwała Tobie, jeśli jest coś miłego, co może być głośno wypowiedziane, to proszę, otwórz nasze usta, nasze języki. Pomóż nam z głębi naszych serc oddać Tobie chwałę, tak jak Tobie jest miłe. Byś wspólnie, Panie, jako jedno ciało, jako Kościół Twój, uwielbić Cię na tym miejscu, w tym dniu. Panie, wiemy też, że każdy dzień jest poświęcony Tobie. Każdy nasz dzień. Bo całe nasze życie jest już Tobie poświęcone. Dzisiaj nie jest to bardziej szczególny dzień dla mnie niż będzie to jutro, ale jestem tu dzisiaj, Panie, i dziś chcę otworzyć swoje usta i swoje serce. I dziś proszę Cię, Panie, dopomóż mi w tym. Dopomóż nam wszystkim. Naucz nas modlić się do Ciebie, naucz nas uwielbiać Twoje imię, naucz nas słuchać Twojego głosu, bo potrzebujemy, Panie. Amen. Amen. Panie, ja też Ci dziękuję za ten przykład.

mieszkańcami krainy mroków zagłuśnij światłość. Udzielisz mnóstwa wesela, sprawisz wielką radość. Radować się będą przed Tobą, jak się radują żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. Bo jarzmo ciążące na nim i prąd na jego plecach, kij jego dozorcy, połamiesz jak za dni Midianitów. Gdyż każdy but skrzypiący przy chodzie i płaszcz krwią zdoczony pójdzie na spalenie, na pastwę ognia. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany. I spocznie władza na jego ramieniu, nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój rozpędzany na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Jahwe zastępów. Amen. Amen. Oblicze Twe cudowne jest, oczy Twoje blaskiem śnią. Uzdrowienie płynie z Twych rąk, kojąc ciało, duszę mą. Miłością Twą przyciągasz mnie, w Twych ramionach pokój. Blisko Ciebie pragnę być, przy Twym sercu pragnę żyć. Moim sercem zawładnij, daję je całe Ci już. Obecnością Twą ponisz pychę mą. Rwąca rzeko mnie unieś, święty ogniu Ty spal moje ja. Moim sercem zawładnij Ty sam. Twój głos szum wielu wód, słowa Twe pokazują. Pod skrzydłami Twymi mieszkać, słysząc serca Twego rytm. Mówisz mi słowa o miłości, darmo dajesz siebie mi. Mnie przyciągnij jeszcze bliżej, złącz me serce w jedno z Twym. Moim sercem zawładnij, daję je całe Ci już. Obecnością Twą ponisz pychę mą. Rwąca rzeko mnie unieś, święty ogniu Ty spal moje ja. Moim sercem zawładnij Ty sam. Niech każda rzecz zniknie w obliczu Twojej chwały i czci. Zniszcz każdy grzech, rozerwij więzy. Uwielbienie niech brzmi, bo Twe jarzmo jest miłe, Twe brzemię chcę nieść, Tyś pełen mądrości, niosę Ci cześć, niech oczy me Cię ujrzą. Moim sercem zawładnij, daję je całe Ci już, obecnością Twą poniż pychę mą. Rwąca rzeko mnie unieś, święty ogniu Ty spal moje ja. Moim sercem zawładnij Ty sam. Panie Jezu, obiecałeś nowe serca ludziom, którzy zawierzą Tobie. I wiemy, Panie, że to nie była czcza obietnica, ale Ty naprawdę przez swojego Ducha zmieniasz serca człowieka. Chcemy, by prawdziwie te słowa o tym, że nasze serca są Twoje, że Ty nimi władasz w całości, żeby to była prawda. Panie, widzimy, jak jeszcze nam wiele brakuje, jak te serca jeszcze w miejscach są kamienne, jeszcze są w niektórych miejscach twarde. Jeszcze potrzebujemy, Panie, przemiany tych serc. Wiemy, że przyjdzie taki dzień, że staniemy przed Tobą już z tymi sercami poddanymi Tobie. I tam już, Panie, w tej nowej rzeczywistości na wieki będziesz się radował z naszych serc. Ale dzisiaj jeszcze, Panie, prosimy Cię o to, byś nas wypalał, byś nas porywał, byś kruszył nasze serca, byś je uginał przed sobą, przed swoim majestatem. Bo to nie nasze serca, nie nasz rozum, nie nasza mądrość, czy nasze poczucie godności i sprawiedliwości jest Tobie miłe, ale tylko to, co Ty w nas tworzysz. To, co Ty nam objawisz. To, jak przemienisz nasze serca. Będziemy Ciebie wielbić, Panie, na wieki. A dziś prosimy, pomóż nam poddać się pod Twoją rękę. I zmieniaj nas, Panie. Zmieniaj nas, Boże. Chcemy Cię wielbić tak, jak Tobie to miłe, Boże. W duchu i w prawdzie. Dopomóż nam w tym. Amen. Amen. Chciałbym się, Panie, prosić o tych ludzi, którzy byli przy Tobie, którzy się Tobie oddali, którzy zaufali Tobie, nawrócili się, ale potem gdzieś odeszli. Panie, zmieni przez się. Różnych ludzi, przez dziwnych nauczycieli, przez trudne zbory. Gdzieś się teraz błąkają i zapomnieli tej pierwszej miłości. Proszę Cię, Panie, o nich, aby znowu wrócili do Ciebie. Prosimy, Boże. Wiele osób jest i spotkałem i widziałem takich ludzi. Proszę Cię też o tych, którzy cierpią tam gdzieś na wschodzie. Prosimy, Panie. Którzy wiara w Ciebie i wyznawanie Twojego imienia bardzo ich kosztuje. W rodzinach jest cierpienie, ból i prześladowanie. Proszę Cię, Panie, abyś im dopomógł wytrwać w wierności. Prosimy. Amen. My też prosimy o tych pośród nas, których nie ma dzisiaj, Panie, którzy są chorzy. Panie, prosimy, abyś uzdrawiał, abyś dotykał, Panie, abyś pocieszał. Proszę, Panie, o każdą siostrę, każdej osoby, potrzebuje Ciebie. Prosimy się, dodaj sił, Panie, dodaj pociechy. Daj to słowo też, które czytają, które teraz będą słuchać, Panie, też dotykało mi serca. Prosimy, Panie, też prosimy, abyś pomazał usta tej osoby, która dzisiaj będzie głosić. Proszę, przygotuj go i przemawiaj przez Jego, Panie, aby to dotykało się naszych serc. Tak, potrzebujemy, proszę, Panie, Ciebie. Potrzebujemy Ciebie, Panie. Amen. Amen. Jezu, Ty jesteś sprawcą zbawienia, Ty jesteś mocarzem, Panie, dlatego też prosimy Ciebie, Panie, o naszych niezbawionych, Panie, w domach naszych, nasze rodziny, Panie, nasze dzieci. Panie, wołamy do Ciebie, mocarzu, abyś się zbawił, abyś, Panie, przyszedł ze swoim duchem, Panie, i zmiękczył serce.

Niechaj nasza dusza nie zapomina wszystkich Twoich dobrodziejstw, ale niechaj nasze serce zawsze będzie pełne dziękczynienia i chwały, i nadziei, i wytrwałości. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę, bracia, siostry. Witam, kochani, również z tego miejsca wszystkich zgromadzonych w imieniu Pana Jezusa, miłych gości naszych i braci, siostry, którzy są regularnie, i tych, którzy są nieregularnie, też witam. Zachęcam do większej regularności. Kochani, bardzo się wzruszyłem tą pieśnią, która teraz była, bo była to pieśń, która towarzyszyła mojemu nawróceniu. To był ten czas, kiedy ja ją poznałem, to się wszystko zmieniało w moim życiu i wtedy próbowałem zrozumieć, o czym tu jest mowa. Dlaczego mam mieć w pamięci coś, co jest takie żywe? Eksploduje to we mnie dzisiaj, ja się nawracam, Bóg mnie zbawia. Jak mam, no przecież będę miał w pamięci, przecież no jak mam nie mieć w pamięci czegoś tak wielkiego? Potem się okazuje, że, znaczy w moim życiu się okazało, że no to nie do końca jest tak, że te miłe duszy doznania utrzymują się non-stop. Że przychodzi rzeczywiście czas, w którym pewne sprawy blakną. Albo może inaczej, może jakieś próby przychodzą, tak jak tutaj śpiewaliśmy. Przychodzą jakieś ciężkie dni, w których nasze ciało próbuje wyprzeć te prawdy o Bogu, próbuje wyprzeć te obietnice, a raczej skupia się na tych cierpieniach, może na tych trudnościach i mówi: tu patrz, jak jest ciężko, nie patrz tam. A Duch z kolei mówi: patrz na krzyż i przypomnij sobie, i pamiętaj. I to jest takie moje dzisiaj codzienne doświadczenie. Każdego dnia właściwie w jakiejś formie, w tej czy innej, śpiewam sobie tą pieśń. Do swojej duszy. Pamiętaj. I to, czym próbuję się z wami dzielić też z tego miejsca, to też jest podyktowane tą myślą. Pamiętajcie. Nie będę mówił nic nowego. Powiem stare rzeczy, ale pamiętajcie je. Jeśli dzisiaj myślisz, że pamiętasz, to i tak pamiętaj. Jeśli myślisz, że nigdy nie zapomnisz, to i tak będę ci mówił: pamiętaj. I tak, kochani, dzisiaj przechodzimy do rozdziału 34 Księgi Hioba. Otwórzmy nasze Biblię i przeczytam najpierw cały, znaczy nie cały, zajmiemy się częścią tego rozdziału. Przeczytajmy tą część, a później będziemy się przyglądać poszczególnym wersetom już dokładniej. I powiem wam też, dlaczego to wiąże z tym pamiętaj. Werset pierwszy. Elihu mówi dalej. I czytajmy, kochani, co mówi dalej. Słuchajcie, mądrzy, moich słów. I wy, uczeni, posłuchajcie mnie. Ucho bowiem bada słowa, jak podniebienie smakuje pokarm. Wybierzmy sobie sąd. Rozeznajmy między sobą, co jest dobre. Hiob bowiem powiedział: jestem sprawiedliwy, a Bóg odrzucił moją sprawę. Czy mam kłamać wbrew swojej racji? Nieuleczalna jest moja rana, bez przestępstwa. Czy jest człowiek podobny do Hioba, który pije obelgi jak wodę i który obraca się w towarzystwie czyniących nieprawość i chodzi z niegodziwcami? Powiedział bowiem: nic to nie pomoże człowiekowi, że ma upodobanie w Bogu. Dlatego posłuchajcie mnie, ludzie rozumni. Daleki jest Bóg od niegodziwości, wszechmocny od nieprawości. bo odpłaci człowiekowi według jego czynu i wynagrodzi każdemu według jego drogi. Nie, naprawdę Bóg nie czyni przewrotnie. Wszechmocny nie wypacza sądu. Któż mu powierzył ziemię? Kto urządził cały okrąg świata? Gdyby zwrócił ku człowiekowi swoje serce, gdyby wziął do siebie jego ducha i tchnienie, to zginęłoby wszelkie ciało razem, a człowiek w proch by się obrócił. Jeśli więc masz rozum, posłuchaj tego i nadstaw uszu na moje słowa. Czy ma panować ten, który nienawidzi nieprawości? Czy potępisz tego, który jest bardzo sprawiedliwy? Czy wypada do króla mówić nikczemniku, a do książąt bezbożni? Tym bardziej do tego, który nie ma względu na książąt i nie stawia bogacza nad ubogim. Oni wszyscy bowiem są dziełem jego rąk. Umrą nagle, o północy lud będzie wzruszony i przeminie, a mocarz zostanie usunięty bez udziału ręki ludzkiej. Jego oczy bowiem patrzą na drogi człowieka i on widzi wszystkie jego kroki. Nie ma ciemności ani cienia śmierci, gdzie mogliby się ukryć ci, którzy czynią nieprawość. Na człowieka bowiem nie wkłada więcej niż to, co słuszne, aby stawił się na sąd przed Bogiem. Rozbije wielu mocarzy i osądzi i innych osadzi w ich miejsce. A ponieważ zna ich czyny, wywraca ich w nocy, aby byli zmiażdżeni. Chłoszcze ich jako niegodziwych w miejscu widocznym. Za to, że odstąpili od Niego i nie zważali na żadne Jego drogi. Z tego powodu dochodzi do Niego wołanie biednych, a On wysłuchuje wołania ubogich. Gdy zaprowadzi pokój, któż go zburzy, a gdy zakryje swoje oblicze, któż go ujrzy? A czyni tak zarówno narodowi, jak i człowiekowi, aby obłudnik nie panował i nie był pułapką dla ludzi. Pamiętamy, że Elihu skarcił Hioba, wytknął mu może, zauważył jeden błąd, jedno miejsce, w którym coś się nie zgadzało. Coś się nie zgadzało w tym, co Hiob mówił. Wykazał mu, że usprawiedliwiał Boga, siebie bardziej niż Boga. Wspominałem o tym wcześniej, tak może krótko, ale jest to dość istotny aspekt do rozważenia, chociaż jest ubrany w takie proste słowa, tak? W jednym zdaniu Elihu to powiedział, natomiast on nie rozwija bardziej tego oskarżenia. Natomiast później to, w jaki sposób chce pomóc Hiobowi, wskazuje, jak bardzo ważny jest ten Hiobowy błąd, ja to tak może nazwę. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale powiedzmy. W tym rozdziale 34, przynajmniej w tej części, którą teraz przeczytaliśmy, Elihu przedstawia Hiobowi teologię sprawiedliwości Boga. Odnosi się do jednego z najtrudniejszych do pojęcia atrybutów Boga, jego absolutnej sprawiedliwości. I dlaczego mówiłem o tym, że jest to coś, co znamy, coś, co pamiętamy? To, że Bóg jest sprawiedliwy, to wie w tym kraju przynajmniej każde dziecko. Bo czy to w kościele, czy w takim kościele, czy w innym, w tych wyznaniach wiary zawsze się pojawia. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, Bóg jest sprawiedliwy. Wynagradza, karze, jest sprawiedliwy. I my gdzieś to wiemy, niesiemy tą prawdę w głowie od maleńkiego, później dorastamy, zaczynamy obserwować świat i coś z tą wiedzą, z tą prawdą zaczyna się dziać. W moim życiu, w życiu moich znajomych, braci, sióstr, z którymi o tym rozmawiałem, widzę, że jest pewna prawidłowość, że ta prawda o tym, że Bóg jest sprawiedliwy, zaczyna być przez nasze rozumy pomalutku podważana. Nie w takim sensie oczywiście, żeby zaraz zmienić nasze wyznanie wiary, żeby powiedzieć, że Bóg jest niesprawiedliwy, ale zaczyna się odzywać gdzieś w głębi serca, czy w rozumie takie pytanie, czy na pewno, czy to, co widzimy, co obserwujemy, czego doświadczamy, czy na pewno zgadza się z tym, co wyznajemy naszymi ustami. Zwróćcie uwagę, że Elihu nie wyszydził Hioba za to, co Hiob, znaczy wyszydził, to może nawet złe słowo, ale nie skarcił go w taki sposób, jakby się mogło wydawać, no Hiobie, ale ty niemądry jesteś. Jak ty możesz powiedzieć w ogóle, że Bóg jest niesprawiedliwy? Albo może, dlaczego nie oddałeś mu sprawiedliwości? Przecież to powinieneś był wiedzieć. W ogóle to jest tak oczywiste. Jak to tego nie wiesz, że Bóg jest sprawiedliwy? Taka rozmowa mogłaby tak wyglądać. Często tak się zdarza, kiedy przychodzimy do braci czy sióstr z takim, no nie wiem, czy z napomnieniem, czy z jakąś taką reprymendą. Mówimy, no co ty chłopie, to ty nie wiesz? Przecież to jest takie proste. Tyle lat powtarzamy ci, że Bóg jest sprawiedliwy. Tyle lat to wyznawałeś, a teraz tak się zachowujesz. Ja myślę, że Elihu rozumiał i w pewnym sensie my wszyscy, jak tutaj jesteśmy, w pewnym sensie rozumiemy, bo sami doświadczyliśmy, że co innego jest wyznawać jakąś regułę religijną czy jakąś część wyznania wiary, chociażby o tym, że Bóg jest sprawiedliwy, a co innego prawdziwie, całym sercem w tą prawdę wierzyć. Szczególnie wierzyć w nią wtedy, kiedy jest człowiek poddawany próbie albo po prostu konfrontowany z jakąś krzywdą czy złymi rzeczami na świecie, ze złem. Może tak ogólnie to nazwę. Myślę, jestem przekonany, tak z mojego doświadczenia, że aby naprawdę oddać Bogu sprawiedliwość, prawdziwie jakby skorelować to, co jest w sercu, z tym, co jest na ustach, czasami, albo może nawet często, trzeba ujrzeć w życiu coś więcej niż to, co widzą nasze fizyczne oczy. Czasami trzeba zrobić krok za tą barierę naszego poznania i naszego rozumienia, rozważenia o tym, co jest sprawiedliwe, a co nie. Hiob wiedział, że nie zrobił niczego, co by zasługiwało na karę. Prowadził życie nienaganne. I jego oczy fizyczne, jego zrozumienie i poznanie zatrzymało się na tym. Nic złego nie zrobiłem. I miał rację, to była prawda. Nic złego nie zrobił, żeby ściągnąć na siebie tą całą burzę, tak, która na niego przyszła. Mało tego, że nic złego nie zrobił. To wszystko, co robił, było doskonałe, perfekcyjne. Był sprawiedliwy. A tu nagle Bóg zabiera mu rodzinę, majętność, autorytet, szacunek w społeczeństwie, zdrowie, nadzieję, pokój w sercu. Kochani, jeśli nasze oczy, ja teraz mówię o rozważaniu Księgi Hioba, ale to możemy przenieść na nasze podwórko, na nasze doświadczenie. Jeżeli nasze oczy zatrzymają się tylko na tym, co widzą, to możemy dojść właśnie do takich błędnych wniosków, że być może zaszła tutaj w naszym życiu jakaś niesprawiedliwość ze strony Boga. No bo z czyjej? Dlatego poświęćmy trochę czasu. I to jest któreś z kolei, ale nie ostatnie. Jeszcze przynajmniej dwa nasze rozważania skupią się na tym, by rozważyć czym jest sprawiedliwość Boga, jak się objawia, jak należy ją rozumieć, jak ją sam Bóg przedstawia na kartach swoich pism. Łatwo jest nam osądzić świat i powiedzieć, że w świecie to nie rozumieją, czym jest sprawiedliwość Boga. No to łatwo, bo tam widać wyraźnie, że pojawiają się takie głosy. Jedni na przykład gardzą Bogiem i mówią, że to jest kat, że Bóg jest katem. Odpowiedzialny jest za zło całego świata, za śmierć tych niewinnych. Nie ma sprawiedliwego Boga. Jest może jakaś siła wyższa, ale to jest kat. Są takie głosy na świecie. Jeszcze inni, kochani, odrzucają Boga, bo myślą, że On chociaż może, to nie reaguje na zło. Jak to się mówi, widzisz i nie grzmisz. I nie grzmi, czyli jest niesprawiedliwy. Nie ma sprawiedliwego Boga. Jeszcze inni w ogóle zaprzeczają Jego istnieniu i mówią, że Boga w ogóle nie ma. Bo gdyby był, a przynajmniej gdyby ten konstrukt teoretyczny, tak to mówią, tak? Żeby, gdyby on funkcjonował, no to przecież byłby sprawiedliwy. No to zła by nie było, po prostu. Kochani, nie jest tak w Kościele, że Boże dzieci powinny, nie wiem, zostawić ten atrybut Boga, Jego sprawiedliwość i powiedzieć, że no, wystarczy mi ta regułka, że Bóg jest sprawiedliwy. Nie jest tak. Myślę, że Słowo Boże ma dużo więcej do powiedzenia na temat sprawiedliwości Bożej niż tylko jedno zdanie, że jest sprawiedliwy. Dużo więcej. Wszystkie pisma, które mamy w tym kanonie, od początku do końca świadczą o sprawiedliwości Bożej i są to bardzo często trudne słowa. Bardzo często opisy, które świadczą o Bożej sprawiedliwości, gdzieś tylko pojawiają się w postaci jakichś wersetów. To trzeba jakoś wszystko poskładać. To jest wyzwanie. Jednym z tych ciekawszych, moim zdaniem, osobiście tak myślę i chcę was do tego zachęcić, jednym z ciekawszych opisów i takich może, nie wiem, czy to opis, dobre słowo, no, z tych teologicznych wywodów, które ma w sobie Biblia, to jest właśnie mowa Elihu o sprawiedliwości Bożej. Elihu nie korzystał z ksiąg Starego Testamentu, bo ich jeszcze nie było. On przynosi wiedzę o Bogu z objawienia Bożego, ale nie z Biblii. Później, jak czytamy inne księgi, to widzimy, że jest mnóstwo wersetów, które potwierdzają to, co mówił Elihu. Potwierdzają wręcz, niektóre wersety są bardzo takie same. Ja ich dzisiaj nie będę czytał, bo to by zajęło dużo czasu, ale dla chętnych. Kochani, jesteśmy wezwani do tego, żeby wierzyć w sprawiedliwego Boga. Więc będziemy szukać tych wersetów również. Ale dzisiaj przyjrzymy się mowie Elihu. Tak jak dla niego nie było to proste zadanie, tak nie jest to proste zadanie dla nas, żeby wziąć tą naukę, tą teologiczną porcję wiedzy i żeby się nad nią pochylić. Wielu ludzi dzisiaj mówi, że teologia to dla chętnych albo dla powołanych. Gdzieś w seminariach może jest właściwa, albo dla tych, co się chcą uczyć więcej, co mają więcej czasu. Nawet w tej sytuacji Hioba, zobaczcie, można by było się pokusić o takie zrozumienie, że Hiobowi właściwie w tym momencie to najbardziej jest potrzebny uścisk empatyczny, tak? Wcześniej tych trzech go tam pokierało tak, że ten człowiek ledwo dycha, więc właściwie teraz Hiob potrzebuje zrozumienia, przytulenia, pocieszenia, pogłaskania i na pewno tak. Ale Elihu wiedział, że on potrzebuje czegoś jeszcze. Potrzebuje teologii. Teologii sprawiedliwego Boga. I dlatego poświęca na tą teologię 3 rozdziały. Bardzo dużo miejsca. Poznajemy Boga przez doświadczenie. Na pewno. Przez tą bliskość taką, przez Bożą miłość, którą rozlewa w naszych sercach. Ale też tak się Bogu upodobało, żeby poznawać Go w słowach teologii, w słowach, które są zawarte w pismach. 3 raz zachęciłem, więcej nie będę. Kochani, zachęcam, po prostu zachęcam gorąco, by pochylić się nad tym. Przeczytajmy, jak mówi Elichu. Słuchajcie, mądrzy, moich słów i wy, uczeni, posłuchajcie mnie. Ucho bowiem bada słowa, tak jak podniebienie smakuje pokarm. Wybierzmy sobie sąd, rozeznajmy między sobą, co jest dobre. I tu się zatrzymajmy na chwileczkę. Elichu wzywa obecnych tam ludzi, słuchaczy, do tego, by wysłuchali jego słów, ale nie tylko, do tego, by rozeznali te słowa między sobą. Zbadali, co jest dobre. Ciekawe, że mówi mądrzy, uczeni. Jeszcze przed chwilą skarcił 3 poprzedników, że nie przynieśli mądrości, chociaż powinni byli ją przynieść. Dzisiaj mówi mądrze, teraz mówi mądrzy, uczeni. Wszyscy mamy rozum, kochani, wszyscy mamy rozum. Bo tak nas Bóg stworzył, po to, żeby z tego rozumu uczynić pożytek. W kwestii rozważenia Słowa Bożego również. Wszyscy mamy mądrość. Jedni tej mądrości mają więcej, drudzy mniej. Jednym tej mądrości, jednym może im, jej brakować. Ale wiemy, że możemy prosić Boga o to, by tej mądrości udzielił. Ciężko jest zaakceptować Słowo Boże bez użycia rozumu i bez mądrości w życiu. Jest po prostu trudno to zrobić. Podniebienie smakuje pokarm. Takie proste porównanie. Ja lubię jeść, niestety. I wiem, jak to jest, gdy podniebienie smakuje pokarm. Wiem, że bez tego smaku w życiu bym nie ocenił, co jest dobre, co jest złe, co jest przyprawione, co jest mdłe, co nawet nie oceniłbym, co jest dla mnie wartościowe. A co tylko, wiecie, przeleci przez układ i nic mi nie przyniesie. Tu, podniebienie to smakuje i już na tym etapie idzie informacja do mojego mózgu. To jest dobre. Elichu mówi, że podobnie jak podniebienie, tak samo w nasze ucho, jak trafia słowo, to my je badamy. Rozważamy. Nauka, jaką przedstawi za chwilę, to nie będzie mistyczny bełkot, jakaś manipulacja do tego, żeby Hioba wprowadzić w trans i przekazać mu jakąś dziwną wiedzę. Cały czas będzie się odnosił do tego, co może rozum zbadać. Cały czas. Mówi też, rozważmy między sobą. I tutaj taka zachęta ode mnie. Nie bójmy się dyskutować o tym, jak rozumiemy Słowo Boże. Nie zrobimy Panu Bogu krzywdy, kiedy spotkamy się albo kiedy staniemy nawet na tym miejscu i powiemy, jak to rozumiemy, bo wiemy, że możemy o tym rozmawiać. Możemy też popełnić błąd, bo jesteśmy niedoskonali. Ale gdy nie będziemy się dzielić naszym zrozumieniem Słowa Bożego, to może sobie właśnie postawimy barierę, sami sobie. I zamiast go poznawać coraz lepiej, to będziemy tylko kisić w sobie nasze błędne zrozumienie, na przykład błędne, albo nie rozwijać, nie ubogacać innych tym, co dobrego mamy w sercu. Musimy się, kochani, dzielić Słowem Bożym. To nie jest opcja dla chętnych. Tak Bóg ustanowił, tak nas skonstruował i tak między nami działa. Czytajmy dalej. Hiob bowiem powiedział: jestem sprawiedliwy, a Bóg odrzucił moją sprawę. Czy mam kłamać wbrew swojej racji? Nieuleczalna jest moja rana bez przestępstwa. Widzimy, że Elihu kontynuuje wykazywanie Hiobowi jego błędu. Nieuleczalna rana bez przestępstwa. To prawda. Tak było. Była to rana bez przestępstwa. Ale czy nieuleczalna, to można dyskutować. Natomiast jeszcze ważniejsze jest to, co po tych słowach powinno dalej paść. Pamiętacie, wejrzeliśmy na chwilę w ostatnie słowa Hioba. Zobaczyliśmy, jak się skończyła jego mowa. Widzieliśmy, że nie zakończyła się tak, jak powinna. Nikt nie oddał sprawiedliwości Bogu w tym, co się wydarzyło. Hiob wiedział, że Bóg jest władcą, że jest władcą jego życia, że jest w jego rękach. Wiedział też, że Bóg odpłaca. No ale co ze sprawiedliwością? Hiob na drodze swojego sądu, kochani, pogubił się. Trzeba to przyznać. To zobaczył Elihu, to też sam Bóg w ostatnich rozdziałach Hiobowi wykaże. Może to zabrzmi trochę kontrowersyjnie, może nie, ale chcę wam powiedzieć, że według mojego zrozumienia to nie nagłe uderzenie tragedii Hioba wytrąciło ze sprawiedliwego toru. To nie jego strata nagła, której doświadczył. Gdy doświadczył tego ciosu, tak, to gdy to na niego przyszło, on to przyjął i błogosławił Boga. Tak było. Więc to nie był ten moment. I wiemy o tym, że tak było, bo sam Bóg o tym powiedział po tych wszystkich wydarzeniach. Mówi do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba, bo nie ma mu równego na ziemi. To było po tych wydarzeniach już. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny, stroniący od złego, trwa jeszcze w swojej pobożności. Tak powiedział Bóg. On nie jest naiwny. Jak powiedział, że Hiob trwa w pobożności, to znaczy, że trwał w pobożności. To nie był ten moment. Wiemy, co się działo dalej. Potem Hiob był dotknięty chorobą. I to był ten moment? Jeszcze nie. 9 werset. Jego żona powiedziała mu: jeszcze trwasz w swojej prawości? Jeszcze trwasz? Złożesz mu i umieraj. I odpowiedział jej Hiob: mówisz tak, jak mówią głupie kobiety. Czy tylko dobro będziemy przyjmować od Boga, a zła przyjmować nie będziemy? I komentarz: w tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył swymi ustami. Więc to nie był jeszcze ten moment. Co więc sprawiło, że Hiob się pogubił? Że zgrzeszył? Że miał z czego pokutować? Gdy po swojej tragedii, w czasie, bo to trwało, zaczął dociekać przyczyn, gdy zaczął się prawować z Bogiem, gdy w międzyczasie musiał odpierać krzyżowy ogień fałszywych oskarżeń trzech tak zwanych przyjaciół, gdy ciągłe cierpienie, przyćmiewało jego oczy na Boże dzieło, wtedy krok po kroku, stopniowo w jego sercu zaczęła rosnąć gorycz w kierunku do Boga. I w tej goryczy pomalutku odchodził od tego wyznania: Pan dał, Pan wziął, błogosławię. Pomału, pomału odchodził od takiego wyznania. Aż poszedł o jeden krok za daleko i przekroczył linię swojej pobożności. I stanął już w miejscu, w którym, można powiedzieć, już nie był doskonały, już nie był niewinny, już miał z czego pokutować. Ciężko to wykazać w konkretnych słowach Hioba, bo on, jak wiecie, te przemowy miał długie, one były, jak to powiedzieć, no, poprzeplatane z tym właśnie, z tą dyskusją z przyjaciółmi. Jego mowa do Boga i jego mowa do przyjaciół przeplatała się. I jest pewien kłopot, żeby to tak dobrze ocenić. Natomiast Elihu przysłuchiwał się tym mowom, oceniał je i później sparafrazował słowa Hioba. Z całego potoku słów, jakie człowiek mówi, jakie Hiob mówi, jakie nam się zdarza wypowiadać, można zauważyć stan serca. Jeżeli tylko uważnie słuchamy, co ktoś mówi, to możemy czasami, bo oczywiście są ludzie, którzy się kamuflują, natomiast Hiob był szczery, a Hiob to był dobry materiał, żeby zobaczyć serce w jego słowach, bo był szczery. I Elihu zobaczył w jego słowach, że jego serce skręciło. Wiemy, że tak było, bo sam Bóg w bardzo podobny sposób ten zarzut przedstawia. W rozdziale 40 mówi tak: czy ten, co wiedzie spór z Wszechmogącym, będzie go pouczał? Niech na to odpowie ten, który strofuje Boga. Czy chcesz w niwecz obrócić mój sąd? Czy potępisz mnie, aby usprawiedliwić samego siebie? To są mocne pytania, kochani. Bóg to doskonale widział, jego serce. Nie stawiał tutaj jakichś hipotez, po prostu już punktował Hioba. Zatem Elihu się nie pomylił. Hiob w wyniku swoich doświadczeń stracił obraz sprawiedliwego Boga. Nie chcę powiedzieć, że zupełnie, że w jego głowie i w jego sercu pojawił się nagle Bóg jako tyran, tak jak w świecie się mówi. Nie to chcę powiedzieć. Być może ten skręt był bardzo subtelny, może był delikatny, ale już gdyby teraz zapytać Hioba: Hiobie, powtórz po mnie, Bóg jest sprawiedliwy. Nie wiem, czy z czystym sumieniem Hiob by już mógł to powiedzieć. Czy nie pojawiłoby się tam jakieś ale, a może... A to wystarczy, żeby zburzyć obraz w sercu sprawiedliwego Boga. Dlatego Elihu postanowił przynieść mu na powrót bardzo prostą teologię. Taką, którą będzie mógł przyjąć. I cały ten rozdział i ten fragment, który dzisiaj czytaliśmy, powinniśmy w tym kontekście rozumieć. To nie będzie sąd nad Hiobem, to będzie teologia sprawiedliwego Boga. No to popatrzmy teraz na te wersety, czy tak rzeczywiście jest. Od 10. Dlatego posłuchajcie mnie, ludzie rozumni, daleki jest Bóg od niegodziwości, wszechmocny od prawości. Kropka. Amen. Daleki oznacza... No właśnie, co to oznacza, że daleki? Absolutnie różny, absolutnie święty, jest sprawiedliwy. To takie słowa są: daleki od niegodziwości, nie jest niegodziwy. Daleki jest od nieprawości, to znaczy, że nie jest nieprawy. To znaczy, że jest sprawiedliwy. Jego sprawiedliwość jest stuprocentowa. Jeżeli Bóg jest od czegoś daleki, jeżeli tak Słowo Boże mówi, To znaczy, że Bóg taki nie jest. To nie jest tak, że jest po prostu trochę bardziej sprawiedliwy niż my. Na tej drodze od sprawiedliwości ma większy dystans niż my. Nie, nie, nie, nie. Jest w 100% sprawiedliwy. I kochani, niezależnie od tego, co my o Bogu myślimy, co rozumiemy w naszych umysłach, całe rozważanie na temat sprawiedliwości Boga powinniśmy rozpocząć od właśnie takiej tezy. Elihu mądrze to zrobił. On nie postawił hipotezy do udowodnienia czegoś, co jest, amen, ale może nie jest. Nie, nie, nie. Zaczął od konkretnej tezy. Ja to sparafrazuję. Bóg jest sprawiedliwy. Amen. Pomyślmy na chwilę. Co by było? Co by było, gdyby choć w najmniejszym aspekcie, w jakimś milimetrze, Bóg byłby narażony na ryzyko bycia niesprawiedliwym? Co by to nam przyniosło? To jaki byłby wtedy Bóg? Niedoskonały. Niedoskonały. Sprawiedliwość jest jednym z atrybutów Boga. Wszystkie atrybuty składają się na Jego doskonałość. Absolutną doskonałość. Jeżeli byłby jakiś uszczerbek na Jego sprawiedliwości, byłby Bogiem niedoskonałym. No więc właśnie, kochani, i to jest ta kwestia. Czy my w to wierzymy całym sercem? Teraz, jutro, czy będziemy wierzyć, czy wytrwamy w tej wierze? Czy gdy przyjdzie próba, krew lub łzy, jak śpiewaliśmy dzisiaj, czy w naszych sercach będzie jaśniał sprawiedliwy Bóg? Bo to właśnie o to chodzi, kochani, w naszym życiu i w naszej pielgrzymce, że my musimy wytrwać w wierze. Nie zainaugurować naszą wędrówkę dobrym wyznaniem, ale w tym wyznaniu wytrwać. To po to są próby. Próby mają coś objawić. Mają objawić naszą wiarę. Gdy się próba kończy, czy nasza wiara świeci prawdziwym wyznaniem, czy raczej odwrotnie, czy okazuje się, że nic tam nie świeci, tylko gorycz i żółć. Żółć też świeci, tylko na żółto. Złoto świeci na złoto, to Adaś wie. Nie? Chyba. Chociaż jest też białe złoto. No więc właśnie. Gdy pojawia się cios w naszym życiu, taki jeden z tych Hiobowych, no bo na niego to kumulacja przyszła, ale taki jeden, tracimy pracę albo gubimy portfel, ale proste, to jest proste. Ale gdy nam ktoś bliski umiera albo chorujemy, czy w takiej sytuacji nasza dusza niesie to wyznanie, że Bóg jest sprawiedliwy? Czy wiara nasza jest wiarą zbawienną, bo wierzymy w sprawiedliwego Boga? Bóg pomaga w próbach. To jesteśmy przekonani, bo wszyscy tego doświadczamy. Ale wiemy, że te próby, one po coś są. One muszą doprowadzić do tego, żeby w sercu dziecka Bożego zajaśniała prawda. Muszą, to one po to są. Wiecie, jak wielu ludzi w świecie, o dobra, zostawmy już ten biedny świat, ale wśród nas, w Kościele, jak wielu ludzi w momencie straty, w momencie cierpienia zaczyna gdzieś na dnie duszy oskarżać Boga. Do tego się mało kto przyznaje, ale w sercu gorzkość rośnie. Gorzkość w kierunku Boga, kochani, to jest straszne. Na świat się mamy obrażać? Co, na wirusa mam się obrazić? Na bakterie? No nie. Ale gdzie jest ten, który miał mnie strzec przed chorobą? Tam się zaczyna jątrzyć. Pamiętam siebie kiedyś, w chwili, kiedy byłem daleko od Boga. Bardzo daleko. Właściwie to był czas, w którym nazywam siebie niewierzącym człowiekiem. Był taki moment, gdy przyszła na mnie próba, jakieś ciężkie doświadczenie, nie chcę już tam wnikać w szczegóły, ale pamiętam, że stanąłem. Widzieliście jakiegoś krzyczącego człowieka? Pewnie tak. Ty widziałaś, no wiem, widziałaś mnie też wtedy. Krzyczałem, patrząc w górę, ty carze. Carze! Jesteś niesprawiedliwy. Wezmę teraz to wszystko w swoje ręce i ci pokażę, że dam radę. Tak krzyczałem, kochani. Co ta próba objawiła? Wiarę w sprawiedliwego Boga? Nie, objawiła niewiarę. To jest ważne, kochani. To nie jest jakiś jeden z pośrednich atrybutów Boga, Jego sprawiedliwość. Jakiś taki, wiecie, no, z regułki Kościoła katolickiego. To jest jeden z tych atrybutów Boga, który jeżeli nie świeci w naszym sercu dzisiaj, to może nie zaświecić w momencie próby. Albo inaczej, jeżeli dzisiaj świeci, to musimy dołożyć wszystkich starań, żeby świecił cały czas. Sprawiedliwość Boga. Kolejny werset, kochani. Tutaj jest prawda jeszcze bardziej, jak to powiedzieć, prawda prawdziwa, nie. Jeszcze bardziej oczywista, jeszcze większy truizm, można powiedzieć, tak? O truizm w cudzysłowie mówię, bo to jest piękna prawda, a nie byle truizm. Jeszcze bardziej znane przez nas stwierdzenie. Ten najbardziej znany aspekt Bożej sprawiedliwości. To, co się klepie właśnie w katechizmie. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Gdyby nie kontekst wypowiedzi Elihu, gdyby nie to, że jest to jeden z wersetów, jeden z elementów wyjaśniania teologii sprawiedliwego Boga, to można by było pomyśleć, że Elihu palnął właściwie to samo, co jego trzej poprzednicy. Bóg cię ukarał za to, że popełniłeś grzech. Mówię to tylko tak, jakby się, wiecie, zapaliła nam lampka, czytając ten fragment. Elihu nie wykazuje tutaj grzechu Hiobowi. On mówi o bardzo podstawowym aspekcie Bożej sprawiedliwości. Kochani, no musimy to dobrze zrozumieć. Dlatego jeszcze się zatrzymam nad tym. Bóg odpłaca. To jest aspekt Jego sprawiedliwości. Bóg odpłaca. Z każdego czynu będziemy rozliczeni. Z każdego słowa będziemy rozliczeni. Wszystko, co się wydarzyło w naszym życiu, spotka się ze stosowną, sprawiedliwą odpłatą. Wszystko. Nie wszystko rozliczane jest od razu, to jest jeden aspekt, i nie wszystko zostało rozliczone na nas, to jest drugi aspekt. Na razie nie będę go poruszał. Skupmy się na razie na tym czasie. Nie wszystko jest rozliczone od razu. Odpłata Boża ma swój czas. to, że teraz nie odpłaca, to nie znaczy, że jest niesprawiedliwy. To nie znaczy, że przegapił. I my o tym wiemy dobrze. Wiemy to z Ewangelii. Wiemy, bo oczekujemy nagrody w niebie, której jeszcze nie mamy. Wiemy, bo gdy przestrzegamy ludzi przed śmiercią wieczną, to nie spodziewamy się pioruna z jasnego nieba, tylko mówimy mu, że przyjdzie czas, będzie odpłata. A Hiobowi odpłacił Bóg? Odpłacił. Mówiliśmy o tym, pamiętacie, gdy mówiliśmy o tym błogosławieństwie Hioba, że tam nie chodzi tylko o te tam wielbłądy, że dostał z powrotem bogactwo, że córki, synowie, Bóg mu odpłacił znacznie więcej. Uratował go, zbawił go, wywyższył go. Odpłacił. Kolejny werset, kochani. Mówi o tym, jak należy dalej rozumieć sprawiedliwość Bożą. 34 rozdział, tak, 12 werset. Nie, naprawdę Bóg nie czyni przewrotnie. Wszechmocny nie wypacza sądu. Tutaj Elihu pokazuje, że Bóg nie ma ludzkich cech. To, co tutaj pisze, to tak bardzo się kojarzy z człowiekiem, tak? Przewrotność, wypaczenie. Bóg nie ma ludzkich cech w tym sensie. Nie jest przewrotny. To człowiek jest przewrotny, to nasza natura jest przewrotna. Czasami ludzie zapominają, że na Boga nie można patrzeć przez pryzmat naszej zepsutej natury, że to jest błąd. Czasem to jest trudne, bo tacy jesteśmy niedoskonali. Musimy tego Boga jakoś zobaczyć i go tak, jak to się mówi mądrze, przepraszam, nie umiem tego wysłowić. Sprawiamy, że w naszych oczach Bóg jest jak człowiek, ale Bóg nie jest jak człowiek. Czasem zdarza się, że Bóg wywróci nasze życie do góry nogami. Czasem tak. Czasem prowadzi ścieżkami zupełnie niezrozumiałymi dla nas. Absolutnie niezrozumiałymi. Dlaczego tak? Nie wiem. Ale to nie świadczy o tym, że Bóg jest przewrotny, że Bóg się bawi naszym życiem, że ma jakieś niecne zamiary względem człowieka. Jakieś obłudne, dziwne plany. Bóg przemówił i zakomunikował swoją wolę względem człowieka. Jest tutaj czysty w tym wszystkim. Powiedział człowiekowi, że chce go ratować, że chce go oczyścić z brudu, że chce prostować jego ścieżki. Takie ma myśli Bóg o człowieku. Na różne sposoby Bóg to powiedział człowiekowi, ale zawsze zrobił to tak, że nie pozostawia wątpliwości. Jest to czytelne, zrozumiałe. My to musimy zrozumieć, zobaczyć to też w Słowie Bożym. Mówił o tym już do pierwszych ludzi, mówił. Każdemu człowiekowi dał sumienie, dał swoją opatrzność, dał. Dzięki tej opatrzności możemy interpretować te zdarzenia, które się dzieją w naszym życiu. Za jedne dziękować, błogosławić, a w innych zadrzeć może i ze strachu odwrócić się. Bóg mówił przez sny, posyłał proroków, dał pisma, na koniec dał swojego Syna, przez którego przemówił i fizycznie z ciała Jezusa i przez Ducha Świętego, który wziął od Jezusa i nam daje. No Bóg nam to wszystko mówi. Nie jest przewrotny. W Nim nie ma zakamuflowanego drugiego dna. On się nami nie bawi. Jeżeli coś czyni w naszym życiu, to jest to podporządkowane tym myślom, które wcześniej wymieniłem, żeby nas uratować, żeby nas oczyścić, żeby wyprostować nasze ścieżki, żeby stawić nas przed Nim bez zmazy i skazy. Bóg nie jest jak człowiek. Nie ma złych pobudek, nie robi tego dla brudnego zysku, nie robi też tego z własnej niedoskonałości, tak jak człowiek, że coś przeoczy, coś zapomni i w konsekwencji osądzi niesprawiedliwie. Kolejne, kochani, trzy wersety. Bardzo ciekawe swoją drogą w tym kontekście. Od 13. Któż mu powierzył ziemię? Kto urządził cały okrąg świata? Gdyby zwrócił ku człowiekowi swoje serce, gdyby wziął do siebie jego ducha i tchnienie, to zginęłoby wszelkie ciało razem, a człowiek w proch by się obrócił. No i co to nam mówi o Bożej sprawiedliwości, kochani? W tych prostych słowach Elihu wykazuje jakikolwiek brak, źle, brak jakiegokolwiek sensu w podważaniu Bożej sprawiedliwości i Bożych wyroków. Ukazuje Boga jako stwórcę wszystkiego i absolutnego władcę. Kto mu powierzył ziemię? Kto to wszystko stworzył? Takie pytania retoryczne. Nikt. On sam. Odpowiedź na to pytanie naprawdę powinna skutecznie ostudzić nasz zapał, naszą chęć, nasze zbłądzenie w tym, żeby podważyć Bożą sprawiedliwość. Czasami po prostu musimy sobie przypomnieć, że to On jest sprawiedliwością, że to On ustalił standardy sprawiedliwości, że sprawiedliwym jest to, co On robi, a nie, że to, co On robi, podlega osądowi naszemu. To jest różnica. Czasem ludzie się zachowują tak, jakby byli twórcami sprawiedliwości, jakby napisali prawo, jakby byli stróżami tej sprawiedliwości, gwarantami tej sprawiedliwości. A tu nagle jakiś Bóg przychodzi na to nasze podwórko sprawiedliwe, to nam nie pasuje, co On robi. To jest niesprawiedliwe. To się nie mieści w naszym kanonie poczucia sprawiedliwości, w naszym rozumie. Są jeszcze ludzie 1000 razy mądrzejsi ode mnie, a ja myślę o sobie, ja to taki głupol jestem w tych sprawach, ale nawet jak ja widzę czasami rzeczy, które czyni Bóg, to gdybym się posłuchał swojej natury cielesnej, to bym powiedział, no niesprawiedliwe, niesprawiedliwe. Dlatego, że oceniam moje ciało, tak? A moja cielesność, moja natura ocenia, chce oceniać Boga i nałożyć autorytet swojej mądrości na Jego dzieło. Takie przykłady. Giną ludzie w wojnie. Nie? Niesprawiedliwe. Co zawiniły te miliony tam, czy tysiące cywilów, ofiar, wiecie, dzieci z matkami. Chcieli żyć spokojnie w swoim domu. I to jeszcze pobożnie. Tak jak ci synowie Hioba, co oni zawinili, że nagle ci słudzy tak nagle napadli i zabrali? Za co? Niesprawiedliwe. Tak moje ciało mówi. Moja natura ludzka. Albo jeszcze inny przykład. Idą ludzie do piekła. Wiemy, że idą. Sprawiedliwe czy niesprawiedliwe? Wieczne męki. Wieczne męki i cierpienia. Za kilka grzechów. Co to za grzechy? Jaka krzywda społeczna z tych grzechów była? W jakim okresie te grzechy funkcjonowały? W bardzo ograniczonym, a tu wieczna śmierć. Kto mi to teraz zważy na naszej ludzkiej sprawiedliwej wadze? Co jest sprawiedliwe? Ocena Bożej sprawiedliwości przez pryzmat naszego upośledzonego i cząstkowego, i niedoskonałego poznania i rozumienia jest błędną drogą. Nie mamy wglądu w prawdziwą istotę rzeczy. Nie znamy serc ludzkich. Nie przeprowadziliśmy nigdy żadnego eksperymentu, żeby powiedzieć, jakby ten człowiek się zachował, gdyby żył, albo gdyby miał żyć. Nie znamy Bożych planów, w których używa ludzi do tego, by wielkie dzieła wykonać. My tego po prostu nie widzimy. Dlatego ja się tak nie dziwię tym naszym sądom ludzkim, że są takie głupie po prostu czasami. Bo takie są. Ale Elihu mówi: Bóg wszystko uczynił. To Bóg podtrzymuje życie każdego człowieka. Zobaczcie, On nie tylko dał nam życie. To nie jest tak, że Bóg rozkręcił tą maszynę, którą jest świat, tchnął na nią życie i teraz to się kręci samo i żyje samo i człowiek człowiekowi życie przekazuje i my sobie teraz ożywiamy następne pokolenia, tak? To tak nie jest. Gdyby Bóg zabrał to życie teraz, w tej sekundzie, wszystko by się rozpadło. Każdy atom by się rozpadł w proch, w nic. On gwarantuje każdą sekundę naszego życia. Nawet oddechu bym teraz nie dał, gdyby nie On. I teraz choruję. Jak w tej sytuacji? Sprawiedliwe czy niesprawiedliwe? Taki mam niedoskonały może przykład, ale go przytoczę. Moja córeczka czasami mówi tak: to jest niesprawiedliwe, bo nie wypuściłeś mnie na dwór. Ale nie widzi, że siedzi w fajnym pokoju, bawi się fajnymi zabawkami, jest najedzona, ubrana, że ojciec we wszystkim działa, żeby była zdrowa, żeby poszła do szkoły, żeby miała lepiej niż ten ojciec. Nie? No tego nie widzi, bo jak ma to zobaczyć? Ale jest niesprawiedliwe, bo nie wyjdę na dwór. I ja wiem, że to jest taki niedoskonały przykład w kontekście Bożej sprawiedliwości, ale pokazuje mi pewien mechanizm, że to dziecko nie widzi i nie rozumie i dlatego tak łatwo wyciąga ten wniosek o niesprawiedliwości ojca. Hiob dobrze to na początku podsumował. Pan dał, Pan wziął. Błogosławię. To jest mądre. To jest prawidłowe. To jest, kochani, to, co musi jaśnieć nam przez całe nasze życie. I z czym musimy być znalezieni w ostatnim naszym dniu. Z takim wyznaniem. Oczywiście ja mogę być, wiecie, jak mam stratę, żebyście mnie dobrze zrozumieli, ja nie zabraniam tutaj przeżywać żałoby, smucić się, płakać, lamentować, jak jest strata i ból, to nie o to chodzi. Jak cierpię, to płaczę. Ale jeśli moje serce zdradzi, że nie wierzę w sprawiedliwego Boga, to już jest grzech, to już jest daleko. Z tego już trzeba pokutować. Kolejna, kochani, cecha sprawiedliwości Bożej. Od 17 wersetu. Czy ma panować ten, który nienawidzi prawości? Czy potępisz tego, który jest bardzo sprawiedliwy? Czy wypada do króla mówić nikczemniku, a do książąt bezbożni? Tym bardziej do tego, który nie ma względu na książąt i nie stawia bogacza nad ubogim. Oni wszyscy bowiem są dziełem Jego rąk. Właściwie najbardziej chciałem zwrócić uwagę na ten werset 19. Elihu tutaj wskazuje na prawdę, którą znamy z Biblii, z innych ksiąg, a mianowicie to, że Bóg nie ma względu na osobę. To jest taka prawda, którą możemy przyłożyć do różnych kontekstów, ale ona jest prawdziwa tutaj w kontekście sprawiedliwego sądu. Pomyślcie chwilę, tak? Czasami myślimy, że na przykład oceniając nasze życie, że o, ci są bezkarni. Nie? Kto bogacza dopadnie? Mnie to zaraz urząd skarbowy drapnie, jakbym zrobił przewał, ale kto bogacza dopadnie? Kto bogatemu zabroni? Nie? Tak się mówi. Ale Bóg ocenia doskonale każdego. U Niego nikt się nie wyłga, dlatego że jest mocny, bogaty. Hiob tutaj pokazuje to na przykładzie tej takiej sprawiedliwości społecznej, ale chcę, żebyśmy dobrze zrozumieli, że u Boga sprawiedliwość jest naprawdę sprawiedliwa i nic jej nie zafałszuje. Człowiek w swoim działaniu, w swoich słowach nie zafałszują tego, że Bóg zobaczył naprawdę, jak jest. I Bóg tutaj nikogo nie faworyzuje. I ostatni, kochani, werset może. 21. Jego oczy bowiem patrzą na drogi człowieka i on widzi wszystkie jego kroki. Nie ma ciemności ani cienia śmierci, gdzie mogliby się ukryć ci, którzy czynią nieprawość. I kolejna, kochani, cecha, ten dowód, argument na sprawiedliwość Boga. Znowu na przykładzie sprawiedliwości społecznej, ale to nam coś pokazuje, że Jego sprawiedliwość jest doskonała również ze względu na to, że Bóg wszystko widzi, że nic Mu nie umknie, że jest wszystko widzący, wszystko wiedzący i wszystko rozumie poprawnie, bo taki jest. Nic Mu nie umknie, kochani. Tutaj mówi, że żaden, wiecie, obłudny mocarz nie ujdzie wzroku Boga. Bóg wykona sprawiedliwy wyrok. No to, kochani, na zakończenie już, zupełne zakończenie zakończenia tego fragmentu, tak? Bo nie dokończyliśmy rozdziału. Będziemy to kontynuować jeszcze, jak Bóg da, w najbliższym czasie. Ale na zakończenie chciałbym tak podkreślić te główne tezy, które powinny nam gdzieś przyświecać, powinny nas zachęcić, by o tym rozważać. My musimy mieć w sercach obraz sprawiedliwego Boga i rozumieć, co to znaczy, że Bóg jest sprawiedliwy. Musimy to rozumieć, dlatego że to stanie się naszą zbroją w momencie próby. W momencie, kiedy nasze ciało, diabeł, świat będą chcieli nas przekonać, że coś tu jest nie tak, to my to musimy wiedzieć, że jest inaczej, że nawet jeśli moje oczy fizyczne tego nie prześwietlą, to oczy mojej wiary widzą sprawiedliwego Boga. Tak musi być. Bóg jest sprawiedliwy we wszystkim, co planuje i we wszystkim, co wykonuje. Absolutnie we wszystkim. Wszystko, co robi, co czyni, jest sprawiedliwe. Boża sprawiedliwość zawsze doprowadzi do odpłaty. Nie dziś, to jutro. Nie w tym życiu, to w przyszłym. Ale doprowadzi. Bóg wszystko stworzył i wszystko podtrzymuje. Dlatego nikt nie może stanąć w autorytecie i powiedzieć, ocenić Boga, że ja bym to zrobił lepiej. Nikt. Nawet jeśli cały świat się razem skrzyknie i powie, że lepiej jest, gdyby nie było wojen na świecie. Po ludzku lepiej. W Bożym planie nie lepiej. Nie lepiej. To są trudne rzeczy, bo będziemy teraz pomału się zbliżać do tego, do tej części teologii, która mówi o Bożej sprawiedliwości w kontekście istnienia zła na świecie. Maciek dzisiaj o tym troszeczkę powiedział przy okazji wiersza. Różnie ludzie sobie tłumaczą zło na świecie, różnie, rozmaicie, ale prawda jest w Słowie Bożym. Jak Bóg da, będziemy o tym mówić. Bóg nie jest stronniczy. Nie da się go przekabacić na naszą stronę, przekonać wbrew sprawiedliwemu osądowi. Nie da się tego zrobić. Choćbyśmy mu płakali, obiecywali cokolwiek, to on i tak oceni to wszystko sprawiedliwie. Taki jest, kochani, nasz Bóg. I wiarę w takiego Boga musimy pielęgnować w naszym sercu. Wiara w takiego Boga musi świecić w naszym sercu. Taka wiara musi zostać znaleziona na koniec. Już nawet nie chcę, wiecie, wchodzić i mówić teraz o tym, jakie zło może wyrządzić przypuszczenie o niesprawiedliwości Bożej. Jak się nagle Ewangelia posypie. Ewangelia się posypie, kochani. Ewangelia mówi o Bożej sprawiedliwości. Mówi. Chrystus, Jego miłość, Jego ofiara zaspokoiła Bożą sprawiedliwość. Nasza pielgrzymka tutaj, każdy nasz krok, to, że mamy arcykapłana w niebie, krew Chrystusa. To wszystko, kochani, jest dlatego, że Bóg jest sprawiedliwy. Nie będę tego rozwijał, ale tylko wam powiem, co pewnie wiecie. Podważymy sprawiedliwość Boga, posypie się nam cała teologia. W konsekwencji posypie się nasza wiara. A w jeszcze kolejnej konsekwencji możemy po prostu upaść. Odpaść od wiary. I tym optymistycznym akcentem chcę powiedzieć, że będzie ciąg dalszy. Może bardziej optymistyczny już. Na pewno bardziej optymistyczny. Na pewno. No bo wiecie, jak się kończy ta księga, wiecie, co Hiob później ujrzy. Módlmy się, kochani, by Bóg nas oświecał w swojej mądrości i zachował nas przed utratą wiary w sprawiedliwego Boga. Amen. Powstańmy do modlitwy, proszę. Dziękujemy, nasz kochany Ojcze, za Słowo Twoje, w którym objawiłeś się nam, w którym pomagasz nam dostrzec aspekty Twej doskonałości, naszego niedoskonałego rozumowania, naszych błędnych dróg, zasadzek, w które wpadamy, gdy utracimy z oczu Twoją prawdę. Gdy przygniata nas jakieś cierpienie, gdy oglądamy ludzi wokół nas cierpiących, gdy widzimy tak wiele niegodziwości i zła na tym świecie, zadajemy pytania, na które bez Twojej pomocy nie znajdziemy dobrych odpowiedzi. Tak wiele ludzkich odpowiedzi, które wprowadzają w błąd, tak wiele ludzkich odpowiedzi wynikających z naszego skrajnego, bardzo wąskiego postrzegania rzeczywistości, którą Ty jedynie, Boże, ogarniasz całą. Ty jedynie widzisz sprawy od początku do końca. Ty jedynie znasz wszystkie okoliczności. Ty jedynie znasz też głębokości ludzkich serc, które poddawane są Twojemu procesowi przemiany, oczyszczenia albo też wywiedzenia zła, aby je osądzić, aby je ukarać. Panie, daj nam łaskę ufać Tobie w każdym czasie. Pomóż nam oprzeć się na Tobie jako na skalę, jako na Bogu, który mówi prawdę, jako na Bogu, który nie czyni żadnej niegodziwości, w którym nie ma nawet chwilowego zaćmienia, ale który jesteś wiecznie ten sam, sprawiedliwy, święty, doskonały, we wszystkich swoich decyzjach, we wszystkich swoich wyrokach. Panie, pomóż nam. Pomóż szczególnie tym osobom, których wiara się chwieje z powodu bolesnych doświadczeń. Prosimy o Twoje posilenie, o Twoje wzmocnienie, o łaskę, by poprzez te rzeczy, które widzą nasze fizyczne oczy, oczyma wiary, patrzeć na Ciebie i znaleźć w Tobie oparcie. Panie, tak dziękujemy Tobie za tych wszystkich mężów wiary, ludzi boleśnie doświadczonych, którzy wyszli jak złoto z Twojego pieca. Za Hioba, za Izajasza, za apostołów Piotra, Pawła, kamienowanego Szczepana. Dziękujemy Ci, Boże, za tych wszystkich bohaterów wiary, którzy tak wiele zła doświadczyli na tej ziemi. Z tak wielkim cierpieniem musieli się zmagać, a jednak zachowali wiarę i uczcili Ciebie i złożyli i zostawili nam dobre świadectwo. Pomóż nam oprzeć się na Twoim Słowie i znaleźć łaskę ku pomocy w stosownym czasie, gdy i my będziemy poddawani próbom, aby nikt z nas nie upadł, aby nikt z nas nie zaparł się Ciebie, aby nikt z nas nie wyrzekł się Ciebie, aby nikt z nas nie przeklął Ciebie, ale byśmy oddali Ci chwałę i złożyli dobre świadectwo temu światu, ludziom wokół nas. Dopomóż nam w tym, prosimy. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dzięki Ojcze za możliwość słuchania Twojego słowa. I chociaż wydaje się to takie proste, usłyszeć proste prawdy, zrozumieć je i przyjąć jako dobre dla nas i później wprowadzać to w życie, to okazuje się, że to nie jest takie proste. Możemy się z czymś zgodzić, ale czy później tym żyjemy, to już różnie bywa. Tak się modlę, Ojcze, żebyśmy byli nie tylko dobrymi słuchaczami Twojego słowa, Twoich nakazów, ale też właśnie wykonawcami. Żeby w chwilach dobrych, wyznając naszą wiarę, nasze zaufanie, gdy przychodzą złe jakieś chwile, żeby to nie zmieniało naszej wiary, nadziei. Daj nam, Ojcze, być zwycięzcami też w tej kwestii. Amen. Amen. Kochany Ojcze, krzyż Pana Jezusa Chrystusa konfrontuje nas z ludzką niegodziwością, z ludzką niesprawiedliwością, z ludzkim problemem zła, grzechu, nieprawości, winy. Dziękujemy, że nie pozostawiłeś nas samych i nie nakazałeś nam rozprawić się ze złem, które zwyciężyłoby nas, tak jak czas prawa tego dowiódł. Przez 2000 lat, przez 1000 lat ludzie próbowali poradzić sobie z grzechem, mając wyznaczoną drogę sprawiedliwości, i okazało się, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli, wszystkim brak chwały Bożej. Wszyscy jak owce zbłądzili, każdy na swoją drogę. I ci wszyscy, nawet pobożni, którzy próbowali, musieli boleć nad swoim grzechem, musieli boleć nad swoimi upadkami, musieli przyznać, że i w nich mieszka grzech, że i oni poddani są temu prawu śmierci. Dziękujemy, Ojcze, że posłałeś swego Syna, czystego, niewinnego, który zwyciężył wszelkie pokusy, dał odpór diabłu, przezwyciężył pokusy ciała, przezwyciężył ten świat, nie uległ, tak jak Adam, ale zwyciężył. Wielbimy Cię za Twego Syna, który ofiarował swoje czyste, święte, nieskalane grzechem życie za nas. Za nas cierpiał, za nas umarł, zapłacił nasz dług, którego nigdy nie bylibyśmy w stanie spłacić. Jego święta krew i dzisiaj oczyszcza z wszelkiego grzechu i wszelkiej nieprawości każdego, kto jest gotów przyjść pod krzyż, kto gotów jest wyznać swój grzech i prosić Cię o miłosierdzie, szukać Twego zmiłowania. Panie, Ty zbliżasz się do każdego złamanego serca. Nie odrzucasz precz żadnego człowieka, który korzy się przed Tobą i błaga o miłosierdzie, ale jesteś wielce łaskawym Bogiem. Panie, dziękujemy Ci, że wywyższając Twoją sprawiedliwość, możemy radować się w Twym miłosierdziu i w Twojej wielkiej łasce, które towarzyszą Twojej sprawiedliwości. I dlatego też Pan Jezus Chrystus musiał cierpieć i musiał umrzeć, aby Twojej sprawiedliwości stała się zadość w Jego zapłacie za nasz dług. I za to Cię wielbimy, Boże, że Ty znalazłeś drogę ratunku, że Ty dałeś baranka, który umarł za nas. Wielbimy Ciebie, że możemy przychodzić do Ciebie z czystymi sercami, dlatego że On nas oczyścił, dlatego że On obmył nas z wszelkiej nieprawości. I patrzymy na krzyż z dziękczynieniem, z uwielbieniem, widząc tam okropieństwo ludzkiego grzechu, widząc tam okropieństwo niesprawiedliwości, widząc tam ludzką niegodziwość, strach, pychę, fałszywe zeznania, zdradę, nieuczciwy wyrok. Ale Panie, tak się Tobie upodobało. Taka była Twoja droga, to Twoje zamysły tam się ziściły i w ten sposób otworzyłeś przed nami drogę życia. Wielbimy Cię za to, Boże nasz, i chociaż nie rozumiemy do końca, chociaż tylko w jakiejś części pojmujemy Twą miłość i Twoją mądrość, to co nam objawiłeś, Panie, wzbudza w nas bojaźń przed Tobą i wzbudza w nas uwielbienie i cześć i dziękczynienie. I ten chleb łamiemy, pamiętając o tym, że nie rzeczami znikomymi, nie srebrem, nie złotem, nie klejnotami, ale przez ofiarowanie ciała Twojego Syna, który będąc w postaci boskiej, wyparł się samego siebie i przyjął postać sługi. Uniżył się i to aż do śmierci na krzyżu. Umarł w ciele, cierpiał w ciele i nakazał nam, abyśmy to wspominali, łamiąc ten chleb, jedząc tego chleba, zwiastując, że Chrystus przyszedł w ciele i w ciele umarł i w ciele zmartwychwstał. I w tym nowym ciele wstąpił do nieba, gdzie teraz stoi po prawicy tronu Bożego i wstawia się za nami. Mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy, który jest ubłaganiem za nasze grzechy. Wielbimy Cię za to, Boże nasz, wielbimy Cię. Za takiego orędownika, który współczuje z naszymi słabościami, który nie jest daleki od nas, ale który żył w ciele i wie, co to znaczy cierpieć, cierpieć głód, cierpieć nagość, niebezpieczeństwo. Panie, wielbimy Ciebie, że mamy takiego arcykapłana, który współczuje z naszymi słabościami, miłosiernego. Nie potrzebujemy innych orędowników, nie potrzebujemy innych pośredników, kiedy mamy tak wspaniałego, tak doskonałego orędownika u Ojca. Ty, Panie Jezu, wystarczysz. Dzięki Ci, chwała Tobie. Prosimy też, pobłogosław ten kielich. Tak jak powiedziałeś, dając swoim uczniom kielich podczas ostatniej wieczerzy, to nowe przymierze w mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. I my dzisiaj, Panie, chcemy pamiętać i nie tylko dzisiaj, ale pragniemy, by Jezus Chrystus ukrzyżowany był wyraźnie i w naszych sercach wymalowany. Nie na sposób fizyczny, nie tak jak widzieliśmy go na obrazach, w figurach czy na filmach, ale tak jak nam maluje go Twoje Słowo. W cichości, jak owca na rzeź prowadzona, nie otworzył swoich ust, gdy mu złorzeczono, gdy go fałszywie oskarżano, gdy mu bluźniono, nie oddawał przekleństwem za przekleństwo, ale modlił się za tych, którzy drwili z niego, którzy szydzili i prowokowali. Chcemy patrzeć na tego, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas, aby nas wprowadzić do swojej owczarni. Wielbimy Ciebie, Panie nasz. Pobłogosław, prosimy i ten chleb, i pobłogosław ten kielich i daj nam godnie jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, zwiastując Twoją śmierć, aż przyjdziesz. Wołamy z Twoją oblubienicą, przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba i piły z tego kielicha, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. bądź wywyższony za to. Niech z serc naszych płynie zawsze ta, Panie, prawda, że Ty jesteś sprawiedliwy i tylko Ty. Odbierz sobie chwałę. Amen. Amen. Chcę Cię, Boże, dziękować za ten ogrom cierpień, który znosiłeś za mnie taki kościół. Dziękuję, że Ty byłeś najdoskonalszym wzorem snu i wszelkiej doskonałości. Że Ty byłeś tak doskonały, że Panie, nawet tam na krzyżu, Boże, wołałeś, Ojcze, przebacz, bo nie wiedzą, co czynią. Panie, jak bardzo kochałeś nas. Nie potrafię zrozumieć Twojej miłości. Ulewaj nasze serce w taką miłość. Prosimy. Abyśmy mieli taką miłość do końca i zachowali wiarę. A nie za Twoją miłość, za Twoje cierpienie. Za tą wielką, Panie, przeogromną miłość, której nie potrafię zrozumieć. Dziękuję Ci za Twoją krew. Dziękuję Ci, że byłeś posłuszny. Aż na śmierć. Na śmierć krzyżową. Dzięki Ci. Amen. Albowiem miłość Chrystusa naciska na nas, którzy to osądziliśmy, że jeśli jeden za wszystkich umarł, zatem wszyscy umarli. A za wszystkich umarł, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, ale dla tego, który umarł za nich i został wzbudzony. Dlatego od teraz nikogo nie znamy według ciała. A jeśli poznaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już Go takim nie znamy. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A to wszystko jest z Boga, który nas z sobą samym pojednał przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania. Jako że Bóg był w Chrystusie tym, który świat ze sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i tym, który w nas złożył słowo pojednania. W miejsce Chrystusa jesteśmy posłani jako samego Boga, który przez nas wzywa w miejsce Chrystusa. Prosimy, pojednajcie się z Bogiem, albowiem On tego, który nie znał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy w Nim stali się Bożą sprawiedliwością. Amen. Amen. Powstańmy jeszcze do modlitwy na koniec, wszyscy proszę. Dziękujemy Ojcze za ten czas, który możemy tu razem spędzać w modlitwie, rozważaniu Twojego słowa, śpiewając Tobie pieśni chwały, rozmawiając ze sobą. Prosimy, błogosław i to popołudnie, które jest przed nami, abyśmy dalej spędzili ten czas blisko z Tobą, wielbiąc Ciebie, radując się Tobą, korzystając z tej pięknej pogody. Prosimy, przed nami kolejny tydzień i każdy jeden dzień. To potrzeba Twojej łaski, to potrzeba Twojej mądrości z góry. Panie, nieustannie jesteśmy od Ciebie zależni. Chcemy w Tobie trwać, jak gałązki krzewu winnego w krzewie. Ty jesteś krzewem winnym, my latoroślami. Panie, do Ciebie przychodzimy, w Tobie trwamy i Ty jesteś naszym życiem, Ty jesteś naszą siłą, Ty jesteś naszą radością, Ty jesteś źródłem pokoju, w Tobie są wszystkie nasze źródła. prowadź nas i chroń i strzeż na wszystkich naszych drogach. Używaj nas, Panie, dla Twojej chwały, abyśmy jasno świecili Twym światłem. Nie wstydzili się Ciebie, nie wstydzili się Ewangelii, ale składali o Tobie świadectwo czynem i słowem. Napełnij nas Twym świętym duchem. Prosimy, uzdalnij nas, by pełnić wolę Twoją, bo do tego nas powołałeś w Jezusie Chrystusie, do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. Bądź wywyższony w naszym życiu. Amen. Usiądźmy, proszę. Dzwonił do mnie wczoraj Paweł Urban z Kościerzyny z dobrą nowiną, że zaczęli się tam w Kościerzynie spotykać. Dzisiaj tam miało być około 13 osób, także tam Bóg powoli zbiera różne rozproszone owieczki z Kościerzyny i spotykają się, modlą się, rozważają Boże Słowo. Tak naprawdę był podekscytowany tym, co tam zaczęło się dziać od jakiegoś czasu. Prosił, żeby wszystkich was pozdrowić, też zapraszał, żebyśmy się tam do nich wybrali, niektórzy z nas przynajmniej. Także pewnie którejś soboty będziemy jechali, ja na pewno, może Adam, może jeszcze ktoś będzie chciał z was się przyłączyć, to na pewno się ucieszą, widząc was, i zachęcimy ich i wierzę, doznamy zachęty. Także jeżeli ktoś z was chciałby się z nami wybrać, dajcie znać, to kiedy już zaplanujemy, kiedy to będzie, to damy wam znać i pojedziemy razem. Jeszcze miałem od kogoś przekazać pozdrowienia. A, wiem, od Maćka ze Skierniewic. Prosiłby was pozdrawiać. Duży Maciek, który był ostatnio na tym braterskim poście, poznaliśmy nowego, drogiego brata, także też prosiłby was serdecznie pozdrawiać. Ja się z nim będę widział za 2 tygodnie, tam się wybieram do Warszawy i też chcę jego odwiedzić i poznać też tamtą społeczność, która jest w Skierniewicach. Jakieś może inne pozdrowienia, ogłoszenia, informacje? Kto mówił? Od Basi z Rumi. Dziękujemy. Pamiętajmy też o modlitwie o Basię. Basia też prosiła o modlitwę o jej syna, który będzie miał w tym tygodniu operację. Także też módlmy się o niego. Tak, za tydzień jest Agapa. Tak. Jakieś zmiany? Nie, bo to święta. A, święta. No to tym bardziej. Okej. Wczoraj miałem pozdrowić od Sławka z Zielonej Góry, zapomniałem, więc on pozdrawia. Był u nas jeden dzień i też poświadczył, że trwa w wierze. Pozdrowienia. Danusia też pisała mi, że chora, także no, też módlmy się. Ewa chora, Hania chora, także módlmy się o naszych braci i siostry, w tym przypadku szczególnie siostry. Pytanie jest takie, mamy za tydzień Agapę, czy jest chęć, wola zboru, żeby za 2 tygodnie zrobić znowu akcję Zgadnij, kto przyjdzie na obiad? Zapytam w taki sposób, kto chciałby uczestniczyć w tym, niech podniesie rękę. Mało. Według mojej takiej wstępnej oceny mniej niż połowa, to trochę jest mało. Ale nie musimy wtedy robić akcji zborowej, po prostu zrobimy akcję półzborową, czy jak to tam określić. No ci, co są chętni, to niech się zgłoszą do mnie i zrobimy to i już, i koniec. A ci, co nie chcą, to nie będą uczestniczyć, nic na siłę. Jeszcze raz powiedz. A ci, co nie chcą uczestniczyć, to też muszą mi powiedzieć, że no, nie mają się znaleźć na tej liście gości. No, to dużo ludzi musi się do mnie dzisiaj zgłosić. Chciał, nie chciał. Ale tak w miarę szybko, bo ja do więzienia idę, także na krótko, mam nadzieję. To tyle. Tutaj ktoś przyniósł. Gdzie to jest? Mamy parę filmów. W ogóle nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że mamy taką biblioteczkę zborową, w której różne osoby, które przeczytały jakieś książki, czy obejrzały filmy, przyniosły tutaj do zboru filmy, książki, płyty. Także jeżeli ktokolwiek z Was chciałby z czegokolwiek skorzystać, to co tam stoi na tych półkach, to jest do wypożyczenia. Kwestia tylko, kto zapisuje teraz te książki. Nie ma nikogo, czyli na słowo, tak? Wierzymy, że jak weźmiecie, to przyniesiecie, tak jak tutaj ten brat, który wziął i przyniósł po paru latach. Także ja wiem, ale nie będę mówił. Chodzi o to, żeby przynosić, tak? Ale też jeśli macie w domu w ogóle jakieś tam książki, które u was stoją na półce i już ich nie czytacie, nie będziecie ich czytać, to przynieście tutaj, to ktoś może skorzysta. Czasami wysyłamy do tych osób w więzieniu, które tutaj nas proszą, żeby jakieś im książki przysłać czy coś, no to bierzemy z tego, co tutaj mamy w tej bibliotece, czasami coś tam dokupimy. Ale jeżeli mówię, coś macie takiego, no to po co u was ma to stać? Będziecie mieli miejsce, żeby co innego tam postawić, a tutaj ktoś z tego skorzysta. Ale dobrze mówisz, że jak ktoś przynosi coś, to żeby jednak była cenzura, no. Tak. Cenzura, no, ale jak ktoś coś przyniesie, to pokażcie nam, zobaczymy, czy to się nadaje, nie? No tak, nie chcemy tutaj stawiać czegoś. No nie postawimy tu przecież strażnic ani jakichś tam modlitewników maryjnych czy innych, prawda? Więc chcemy rzucić okiem, co to jest, czy to jest coś biblijnego, czy to jakiś coś nadaje do kosza. No to tyle chyba informacji, ogłoszeń. Jakieś jeszcze ktoś ma? Jeśli nie, to zachęcam do herbatki, ciasteczka, dalszej rozmowy, uściskania tych wszystkich braci, sióstr. Nie uściskaliśmy, pójścia razem na obiad i miłego spędzania wolnego popołudnia.